Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah salgın hastalıklar ve kader. Kader imanın bir şartı. Yani kader inanmayan Allah korusun küfre gider, dinden çıkmış olur böylece. Günümüzde küresel bir olay var tabii gündem olarak salgın hastalıklar. Buna hemen genelde dünya açısından bakılıyor buna böyle, unutuluyor kader. Şimdi önce ölüm nedir? Buna bakalım inşallah. Mevlam bir İbrahim 145'te Bismillahirrahim Nefsine illa biiznillah ve ma ken nefsin yine biz olmaz entemi ölemez illa biiznillah. Hiçbir canlının ölümü eline değil. Ne ölümü ne de öldürülmesi. Bütün insanlar cinler bir araya gelseler, bir insanı öldürmeye karar verseler, öldüremezler. Ancak Allah'ın takdir ettiği vakit gelmişse ona sebep olurlar. İlla biiznillah Mevlam buyuruyor. Allah'ın iradesiyle bu da böyle. Kitaben müecela, kitaben yazılmış. Yani dünya atılmazdan önce levh-i kalemli mahfuza bu yazıldı bu. İnsan her zaman öleceği yazıldı. Müecce vakitlenmiştir de. Yani bir hastalık gelse de, savaş olsa, deprem olsa, sel olsa, her ne olsa olsun böyle, her insan ömrünü yaşar, ömrü biten ölümüne sebep olabilir böyle böyle. Kader açısından baktığımız zamanla demek ki bir paniğe gerek kalmıyor, korkmaya gerek kalmıyor, Allah'a tevekkül gerekiyor. Yine Meryem bize buyuruyor, Tevbe 51'de, Bismillahirrahim, Kulle yusibana illa ma keteballahu lena. Meryem biliyor, kul Habib Muhammed'im onlara söyle, ancak bizim başımıza Allah'ın yazdığı yazı gelir. Len yusib illa ma keteballahu lena. Yani başımıza ne gelirse, eğer Allah yazısına varsa, kaderimize varsa o gelir. Onun dışında bir şey olmaz böyle böyle. Yani dünya her taraf sulh barışta olsa, havalar güzel olsa, bollu bereket olsa, insanın nedir kaderine bağlı, Allah'ın yazısına bağlıdır böyle. İlla ma keteballahu lena. Allah'ın hakkında yazdığı yazıya bağlı böyle. Hu Mevlana, o Allah bizim Mevlamızdır. O da bileğimiz. Ve müminlerim. Müminler ona güvensin Mevlam buyuruyor. Müminler ancak Allah'a güvensin der. Feri tevekkelil müminün. Demek ki Allah'a güvenme gerekçeler Cale'ye böylece. Allah bir şey yazmışsa kimse ona engel olamaz. Bu yazı değişmez, bozulmaz böyle. Yani insanın hayatı, insanın kaderi, insanın mutluluğu, saadeti, huzuru, derdi, elemi kadere bağlı böyle. İmtihan gereği neyse baş gelirse onu kişi görüyor böylece. Gelin inşallah günümüzdeki salgın hastalığa. Tabii Çin'de başladı bu. Dünya sardı. Bütün dünyanın gündemi tek gündem bu oldu aşağı yukarı. En başta bu gündem oldu böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Etane Cibril'i bil humma ve ta'uni. Etane Cibril'i Cevval bana geldi bu peygamberim. Cevval bana geldi. İki şey getirdi. Humma ve ta'un hastalığını. Humma ateşli bir hastalık. Sıtmaya benzeyen ateşli bir hastalık. Genelde öldürücü değil. Bir de ta'un. Taun da veba hastalığı. İkisini getireceği varsa peygamberimize diyor ki ya Muhammed buna birini al Medine'ye öbürünü götüreyim başka yere. Yani birini alacak mecbur alacak peygamberimiz böyle böyle. Femsektül humba bir Medine. Peygamber buyuruyor, ben diyor Humba'yı aldım, onu tercih ettim Medine'ye. Humba Hasanlı. Verseltü Taune, Taunas'tan gönderdim. İle Şam, onu Şam'a gönder, otel gönderdim böyle buraya. Şimdi bu adı şerife göre Medine hastalığı Humba'dır. O saatten beri hastalık devam eder böyle. Orada insanlar bir ateşlenirler, hastalanırlar, ter dökerler. Ama bir deşir efendim böyle. Orada veba başkası olmaz orada. Medine'de olmaz burada. Şam tarafında bunu gönderir peygamber buraya böylece. Peki bu hastalığa bir tedavisi var mı acaba? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallah enzele da'e ve deva'e. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala hastalığı indirdi, onun devası indirdi. Ne kadar hastalık tüyleri varsa, her birinde hastalığın tedavisi indirildi. Şifa olarak böyle. Nasıl indirildi? Tabii meyve olarak, ot olarak, bitki olarak hava indirildi. Üzerlikli dağın, devayen, fethi dağı. Her şeyin bir devası vardır. Peki, o halde tedavi olmuş böyle. Vela tedavu bir haramın harama tedavi olmayız peygamber böyle. Yine hadis-i şerifte geliyor. Rabbim her hastanın şifasını gönderdi. İki şeyin göndermedi. Biri yaşlılık, biri ölüm. Yani yaşlanmaya bir çare olmayacak. Kişi tıp profesörü olsun, biyoloji uzmanı olsun, isteye kadar her şeye dikkat etsin, o da yaşlanacak yine. Organlar eskiyecek, yaşlanacak. Neden bunun tedavi indirmedi Rabbim böyle? Bir ölüme çare yok. İkisi böyle. Asıl saadette bir asıl olmadı Medine'nin mübarede böyle. Daha evvel Roma'da oldu böyle. Bu veba hastalığı denen hastalık oldu böyle. Yani veba hastalığı sıçanlar fardın insanlara geçer böyle. Yani kemirgenlerin taşıdığı bir hastalıktır bu. Ama o insanlara bir şey yapamazsa pireler onu ısırırlarmış bunları, o sıçanları. O fare ısıran pire insanı ısırınca o insana geçiyor. Bir anda bir salgın haline geliyor. Hatta İstanbul'da Bizans döneminde bir günde 10 bin kişi vefat ediyor, 1000 günde böyle. Onu gememiyorlar bunları, deniyor atlar bunları, gemilere götürüp de böyle. Peygamber zamanında belası olmadı tabi Medine'de, çevresinde. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında, Hicri 18. yılda, Şam fethi olmuş daha önceden, Hazreti Ömer de orayı tebliğ etmeye karar verdi Hazreti Ömer halife olarak. Şam, zaten Şam, o yörenin adı Şam böyle. Mesela Anadolu gibi, Trakya gibi böyle böyle. Aslında Suriye'nin baş yeri adı Dımaş'tır böyle. Dımaş'tır böyle. Yani Suriye, bütün tamamı, Ürdün, Filistin, hepsi bizim Şam'dır onlara göre böyle. O dönemde Hazreti Ömer'in zamanında Mısır dahil, Suriye'nin tamamı, Ürdün, Filistin, her taraf Kudüs fetholunduğu zamanları böyle. Hazreti Ömer bir orduyla, küçük bir orduyla Şam'a yola çıktı. Oradaki durumu yere göreyim devleten. Bir yere geldi, adı Serg denen bir yer. Şam'a yakınca bir yer. Orayı ordugah kurdu. Baktı ki onu karşılamaya gelmişler kumandanlar, komutanlar. Ki onun komutanlar Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, o başkomutan böyle. Bu 10 kişiden biri, yani müjdelerinden birisi, ilk Müslümanlardan kendisi. Bunun başkanlığında komutanlar Hazreti karşıma geldiler. O serg denilen yere. Orada otururlar. Dediler ki, ya Halife Hazretleri, ya Emir el-Müminin, Şam'da dediler, veba hastalığı var Şam'da. Veba hastalığı Şam'da var. Şam valisi o zaman Yezid'di. Yani Hazım abinin abisiydi o. Oldu böyle. Yezid dahil ölen ki çok kişi var böyle. Hatta 25 bin diyorlar. Kişi ölmüş böyle bir anda böyle. Kısa bir zamanda ölüyor. Yani durum bu şekilde haber verdiler. Şimdi İddia böyle bir şey karşılaşınca tabii Hazreti Ömer kendi karar vermedi. Topladı şimdi bazı sahabeleri. Hazreti İbn Abbas'a gönderdi. Bana dedi muhacirin evveliğine ilk muhacirleri, Medine'ye girenleri onlar toplayıp rektir bana dedi buraya böyle. Hazreti İbn Abbas gitti. Onlar toplayıp getirdi Hazreti Ömer'in yanına. Sonra sordu durum böyle böyle. Bakın böyle bir durum var. Şam'da veba hastalığı sarmış her tarafı, tavuğunu sağ sarmış. Binlerce ölü var, valide ölmüş. Ne yapalım? Girelim, dönelim, gidelim mi? Bu konuda hadis-i şerifte bilen var mı? Yok, duymamışlar bile, peygamberler bile bir şey. Bu defa iki yerli bunların görüşü, iki yerli görüşleri böyle. Dedi ki bir kısmı ya halife dediler, biz ellere Şam'a doğru çıktık, Allah için bu yola çıktık. Geri dönmeyelim. Gidelim. Neyse kaderimiz onu görelim. Bir kısmı da hayır ya Ömer dediler. Bazen tehlike var. Oraya gitmek olmaz dediler böyle. Geri dönelim dediler böyle. Hazreti Ömer de geri dönme taraftarıydı. Onun içtihadı o yöndeydi. Ama tabii çoğunluk olmadığı için buna bir şey diyemedi. Onları gönderdi. Dedi ki Abbas'a git bana şimdi Ensar'ı çağır. Medine yerlisine. Onları çağır. Onları çağırdı İbn-i Abbas Hazretleri. Yanına geldiler. Aynı işi onlara anlattı Hazreti Ömer. Onların görüşü de iki yerli yine böyle. Yine bir kısmı biz bu yolda Allah için çıktık. Devam edelim. Geri dönmeyelim bu yoldan. Neyse kadar onu görelim. Yine bir kısmı tehlike olduğu için öğretmenin günah olduğunu gönderme gerektiğini söylediler. Yine tam anlamlı bir sonuç. Hasem'e üçlü bir grup istedi şimdi İbn-i Abbas'tan. Mekke'nin fethinden önce hicret edenleri, muhacirini, onun aşağı bakalım böyle, onun yaşlarını, yani deneyimlerini, onun aşağı bakalım buyurdu. Onları çağırdı. Onlara da hepsi aynı görüşle birleştiler, geri dönmek üzerinde. Ya Ömer dediler, Mevlam buyuruyor bizlere, tehlike atmayın kendinizi. Madem şu anda böyle bir binlerce kişi ölmüşler, ölüm devam ediyor orada, hastalık devam ediyor. Ve gitmeyelim dediler, geri döndüler böyle. Hazreti Ömer'le görüşü bu olduğu için Hazreti Ömer de çoğunluğu elde etti. Dönmeye karar verdi ve dönelim dedi böyle. O zaman Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah, o da sahabeden ve aşırı beşlerden, böyle, ilk Müslümanadan kendisi, o başkomutan, Suriye'nin başkomutanı her tarafına orada, vali hem valilerin başında. Dedi ki, ya Ömer dedi, nasıl kaçıyorsun kaderden? Dedi böyle. Kaderden kaçılır mı? Ne kaçıyorsun? Hazreti Ömer şöyle bir örnek verdi. Dedi, senin develerin var dedi. Bunu otomatik çıktın. İki yol çölüne böyle. Bir tarafta çöl. Ne ot var, ne bitki var, ne su var böyle. Bir tarafta da ot var, su var, bitkiler var. Nereye gidersin? Oraya giderim böyle böyle. Bizim rezil bu defa bu şekilde. Ve döndüler. Hazreti Ebu Beyd Hazretleri, komutanlar da bu da döndüler Şam'a gittiler böylece. Ama kısa bir süre sonra Hazreti Ebu Beyd'e o da hasta yakın, o da vefat orada var, şehit oldu böyle böyle. O da öldü orada böyle. Yerine Muaz bin Cebel'i geçirdi. Ağır hastalığında. Bu bedende çıban gibi şişlik yapıyor bu hastalık. Cerrah topluyor böylece. Şimdi anında öleceğini. Namaz vakti yaklaşmıştı. Ağır hastalık durumunda. Ya Muaz kum sallim ya Ahmet dedi. Kalk bunda namaz kılmına beraber dedi böyle. Namaz vakti böyle dedi. Kendisi böyle kavuştu oradan. Kureyş yakın bir yerde. Şam ayrı bir yerde böyle. Muaz bin Cebel'den de bir gün evvel oğlu öldü onunla böyle. Muaz bin Cebel, Hazreti böyle. Peygamberin çok sevdiği bir sahabe. Hatta Peygamberimiz ona şöyle buyurdu bir gün. Ya Muaz, ben seni Allah'ı seviyorum. Vallahi ya Muaz, yemin etti böyle. Ben seviyorum diye böyle. Yani Peygamberimizin yeminle buyurduğu, Peygamberin sevdiği bir Muaz bin Cebel. İlk vali oldu Yemen'e gönderildi İslam'da. Fıkıh ilminde, hesabın en başta o gelindi böyle. Fıkıh ilminde kendisi. Bir gün evvel oğlu hastalandı veba hastalığına yakalandı. Ölüm mahallinde babası helallaştılar. Ersi günde babası Hazreti Muhammed Cebe Hazretleri, Hazretleri böyle. Yani çok sahabe-i kiram tabiri orada. Binlercesi öldüler. Hazreti Muaz ölücü anlayınca o da bir yerine vekil baktı. Ama bir as hazretleri vardı. Ama bir as hazretleri vardı. O da onu yerine vekil bıraktı böyle. Hazreti Amr'ın bir as hazretleri bu sefer onun yerine bari olunca o ne yaptı şimdi? Tedbir olarak bütün halkı şehir dışına çıkardı. Kimse kalmaz şehirde de böyle. Köy yukarıda kimse kalmasın. Herkesi şehir dışına çıkardı. Yüksek dağlar tepeleri çıktılar böyle. Diyemiz evet çıkınca hastalık birdenbire kesildi, bitti hastalık böyle. Şimdi demek ki bak, bu sahabelerin uyguladığı bir metot bu böyle böyle böyle. O zaman Amr As Hazretlerinden böyle bir vali olarak, şamar olarak o görenin onun emriyle yüksek tepeleri çıktılar şehir dışında. Şimdi bu virüsler, yani virüse hemen her türü nemli havayı severler ve karanlığı sever bunlar. Her virüslere böyle. Nemli hava olacak, nemli hava ve karanlık olacak. İnsan ağzına mesela boğazına birikir, burnuna birikir bunlara bu şekilde. Ve yeri severler bunlara böylece. Oksijen fazla, bol oksijen olduğu mu, güneş ısısı da olduğu mu buna dayanamıyorlar bunlara böyle. Dayanamıyor bunlara. Ve halis kalırlar. Ölüyorlar tabi böyle. Şimdi bir de bize Mevlam bir şey yaratmış. Mevlam bize de böyle bedenimizde bedeni korunan hastalıklara karşı ak yuvarlar var. Bunlar mikroplara karşı. Yani kibirliğinde üretiliyor bunlar. Genelde az miktar üretiliyor bunlar böyle. Ama eğer mikroplara çoğalırsa beden yüksek üretime geçiyor. Bunlar çoğaltıyor bunları böyle. Bir de antikorlar var. Antikor, buna toksinlere karşı. Yani toksin, mikropların sızan ürettiği zehir. Bunlar böyle. Yani zehirli hastalıklara karşı da, bunlara karşı da antikor var bedenimizde böyle. Antikorlar var. Şimdi tabii antikorlarla bu virüsler arasında bir savaş oluyor bedenimizde. Aran oluyor böylece. Hangisi kazanacak? Allah'ın takdirine bağlı şey muhtemelen. Rabbim kimi dilerse ona yardım ediyor. Eğer ortam uygun olursa, yani virüslerin yaşam ortamı uygun olursa onlara kazanıyorlar onlar be. Yani nemli havayı, karanlığı, soğuğu, orası severler bu virüsü, orada çoğalırlar bunlar. Onun için griple her hastalıklar kışın daha fazla olur bunlar böyle. Ondan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı müşavetten sonra Estağfirullah beraber, oradaki sahabelerle beraber tam dönecekleri zaman yine sahabeden biri geldi oraya. Abdülhamid Avf Hazretleri. O da aşağı meşrelerden. Onların sınıfından Abdülhamid Avf Hazretleri. O bir işi varmış. Belki abdest alemi neyse itine gitmiş. Onu da bulunmamışlar da böyle. Tam orada ayrı zamanlar o mübarek zat geldi. Baktı ki bir geri dönüş hazırlığı var, bir telaş var. Sordu ya Ömer Ramazanları, hayır ne oldu? Durum böyle dedi böyle. Şam'da veba hastalığı varmış, tavuğuna sonra çıkmış orada böyle. Ona dönmeye karar verdik. Bu konuda da bir hadis-i şerif dedi, bilen yok işimizde. Böyle karar verdik. O zaman ben biliyorum bu konuda böyle. Şimdi sahabenin her biri her şey bilmiyorlar sahabeler böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği süresince konuşuyor. Her söz adı şerif bunlara. Her birisi böyle. 23 yıllık. Her biri bunlara böyle. Tabi hesabını her birisi orada bulmuyor ki beraberce. Bulunmuyorlar böyle. Onun için birbirine sorurlardı böyle. Bilen var mı derken böyle. O zaman o söyledi adı şerifi. Yuhayet adı şerifi rivayet etti böylece. Ve Peygamber şöyle buyuruyor. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Yani en sahih hadis-i şerif. Peygamber öyle buyurmuş hayattayken böyle. Bunu Abdülhamid Hazretleri duyurmuş ondan kendisine. İzâ semîtüm ta'ûne bi erdin. Peygamber'e be. Bir yerde tavuğun çıktığını işitti, duyduğunuz zaman yani veba hastalığı. Yani buradaki veba şart değil, yani salgın bir hastalık. Çünkü veba hastalığı günümüzde artık pek kayboldu bu. Yani pireler kalmayınca, taşı kalmayınca, siyah ortadan kalkınca tabii yine başkası veriyor, Mevlam'ın insanı veriyor. Demek ki salgın bir hastalık, yani türü ne olursa olsun, virüsü ne olursa olsun olsun, bir yerde Mevlam'ın böyle bir hastalık olduğunu duyduğunuz zaman fela tedhulüha oraya gitmeyiniz. Peygamber böyle. Ben yasaklıyorum ben. Fela tedhulüha. Bir yerde işittiğiniz zaman böyle bir hastalık olduğunu, salgın hastalık olduğunu gitmeyiniz. Veyse vaka bir yerde, bir yerde duydunuz ki böyle bir hastalık ortaya çıktı, yaygınlaştı, salgın haline geldi. Ve yönetim fiyha, siz orada bulunursanız, yani oranın yerlisi değilseniz bile, o anda orada bulunursanız, fela tahrimine oradan çıkmayınız. Peygamber'e böyle. Demek ki bir yerde olsa duyurunca oraya gitmemek gerekiyor. Peygamberimizin emri bu aleyhisselam böyle böyle. Oraya gitmeyiniz böyle. Yine hastalığı çıkan yerde, oranın yerlisi olsun, oraya bir gezmeye giden, işin giden kimse olsun böylece, hasta çık, ona kaçmaması gerekiyor oradan böyle. Böyle kaçmaması gerekiyor. Yani hasta taşımaması dışarıya. Yani bir nevi bugünkü deyimle bir karantina uygulanmış oluyor. Gerekiyor böyle. Karantina gerekiyor böylece. Ülkemizde bir o zaman dışında gelenlerden geliyor bu hastalık. Ülkemize girdi buradan böyle. Gelin böyle. Yani Peygamberi demek ki bir Türk vatandaşı bile olsun, yabancı bir yerde, yani o hastalığın çıktığı yerde bulunan Türk vatandaşı bile orada beklemesi duruyor gerekiyor böyle. Ecele gelmesi hiçbir şey olmaz ben sana. Hiçbir şey olmaz böyle. Yani her taraf yakılsın, yıkılsın, öyle bir şey olmaz yine böyle. Ama bunu taşıyıcı olabilir, demek zarar verebiliyor. Peki bir insan böyle hastalığından ölse ne olur şimdi? Bak mesela sahabeler öldüler Şam'da. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Aşırın beşlerden Muaz bin Cebel, Peygamberimizin çok sevdiği kişi böyle. Binlerce sahabe-i kiram Şam'da tamamen öldü bunlara böylece. Peki bunların durumu ne oluyor? Ölenler bunların. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Fettâûnü şâdetün li ümmeti. Ümmetim için bu hastalık ya bu hastalıklar bir şâdettir, şehitliktir. Bakan vardı böyle. Demek ki bir insan salgın hastalıktan yakalanıp ölürse o hükmen Allah'tan şehit olmuş oluyor böyle. Yani bu kesin böyle böyle. Ve rahmetün lehüm ümmetin malı rahmetidir böyle. Allah'ın rahmetidir bu. Günahların affolmasına sebep oluyor böyle. Yani günahlarına bağışlanıyor. O kişi hükmen şehit olmuş oluyor böyle. Bunun için demek ki bir hasta ölen kişi öyle büyük sahabeler oradan bundan vefat ettiler. Şam'da o zamanlar binlercesi. Demek ki her biri şehit onlar hepsi böyle. Rizsün ali kafirine, kafirler ise azaptır. Kafirlere böyle. Yani sebep bir ama imanla küfür arasında fark olduğu için demek ki müminler böyle hastalığa ölürlerse onlar şehit olurlar. O makam yükseliyorlar. Ölen kafir inanısı da ne oluyor? Onun için bir azap oluyor böyle. Anlaşılır böyle. Yani daha rizsin böyle. Yani nerede pislik olanlar için böyle. Onlar daha leş olanlar oluyorlar. Onların bedenleri daha günah olanlar böyle. Şimdi bir de bakalım inşallah bunların manevi bir şeyleri böyle korunma hastalıklardan. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbim her hastalığın bir de devasını indirir. Tedavisini, ilacı indirir böyle. Fethi davu. O halde olunuz, tedavi olun bile. Nasıl buyuruz böyle. Yalnız yine hadis-i şerifte geliyor. Tedavi de kader ilgili ama böyle. Kader ilgili böyle. Eğer kişinin kaderinde yok hastadan kurtulma yoksa tabii her hasta bunun dahil oluyor böyle. Yani baş olsun ne olsun böyle. Bir hastayı yakalamış Eğer bu ölüm hastalığı ise, vakti gelmişse, buna çaresi bulunmaz böyle. Ne kadar tedavi olsa, aynı yöntem uygulansa buna, bunu ak tersini yapar böyle şey. Hatta doktor mesela şaşırır, teşhisini yanılır, yanlış tedavi edebilir, yanlış buna kan verilebilir, kan grubu aldanılabilir, şu olabilir böylece. Bu da kader ilgili. Bu da. Hazreti Osman bin Affan Hazretleri. Hazreti Osman bin Affan Hazretleri. Hep bunlar aşırı beşerden bunlar. Yani müjdelen 10 tane mutlu bahtı insanlar bunlar böyle. Kale. Kale Resulullah. Diyor ki Hazreti Osman Hazretleri. Resulullah sana buyurdu. Buyurdu. Peygamber buyurdu diyor. Hazreti Osman diyor. Yani bizzat peygamberden duyan. Şimdi sahabelerin bir kısmı peygamberden duymadan diğer sahabenin duyuyor bazıları böyle. Duyan ne diyor? Semit Resulullah. Anlıyorsun işittim ben diyor ben böyle. Öbürü Resulullah böyle buyurmuş diye böyle. O fark ediyor. Mâ min abdin yakûlü. Bir kul. Peygamber diyor bak işte. Yani bu korunma, manevi korunma böyle hastalıklardan. Her hastalıktan korunma hastalıklardan. Yekulu fi sabahi külli yevmin bir kim bir kul Allah'a bir mümin kulu her sabah şunu derse ve mesai külli eletin yine aynı her gece bu duayı okursa bir dua işte böyle peygamberin böyle demek ki bir kul kullanan bir kul eğer her sabah her gün her sabah her gece her akşam da gecede okursa Bismillahillezi anlamı vereyim inşallah. Bismillah Allah'ın ismiyle elli öyle Allah ki ayetü mümin şeyin filde bilâ fissemâ la yedurru zarar vermez. Bi asmihi Allah'ın ismi alınca zarar veremez. Şeyün hiçbir şey. Küçük büyük. Filerde bilâ fissemâ yerde gökte böyle. Üvesim Ali. Selase merratin. Bir insan üç sebebi okursa, her sabah, her akşam. Üç okursa be. Lem yedur revü şeyün. Ona hiçbir şey zarar veremez. Yılan, akrep, mikrop, sivrisinek, artık kurt, canavar, virüsler, bakteriler, mikroplar, ona zarar veremez. Yani Peygamber'e böyle buyuruyor. Ebu Davud'un endişeleri böylece. Şimdi bunu inşallah tekrar okuyormuşlar gene. Yavaş yavaş okuyayım inşallah. İsteyen yazabilir tabi. Bismillahillezi la yedurru me asmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hüvessemi'ül alim. Tekrarlayayım inşallah. Bismillahillezi la yedurru me asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemai ve hüvessemi alim. Bu kadar. Üç sefer. Her sabah üç sefer okumak. Her akşam üç sefer okumak bunlar böyle. Yani her şey Allah sığınıyor. Cinden, şeytandan, sihirden, bir ne varsa böyle. Yerde gökte. Gökten gelen mesela yıldırımlar, şimşekler, şunlar bunlar, gök taşı ne varsa böyle. Demek yerde gökte ne varsa. Filerde bir laf istema geliyor burada. Yerde gökte ne varsa böyle. İnsan, cin, şeytan, artık hırsız ne varsa böyle. Her şey koruyor kişiyi böyle. İşte bunu ezberim bunu okurmuşlar böyle. Her sabah, her akşam. Demek ki bir insan bunu okursa her sabah, her akşam Allah'ın izniyle böyle. Bu ne oluyor böyle? İşte mesela günü aşı bulamıyorlar. Bu aşı bu. Mağrib aşı böyle bu. Yani aşılamış oluyor kişi böyle. Elhamdülillah. Koruma aldık kendisine böyle. Bir de Allah'a tabi tevkü edip Allah'a güvenirse hiçbir şey olmaz kendisine böyle. Bir de muavvizeteyn deniyor. Muavvizeteyn. Muavviz tek. Teki muavvizeteyn iki muavviz sığınıcı. Felak Nas surelerine böyle. Bu da okumak böylece. Şimdi bilhassa Felak suresinde Mevlam buyuruyor. Min şerime halak buyuruyor Mevlam buyuruyor. Yani kul enzi bir abil felak. Felak Rabbine sığınırım. Felak ne diye? Gece karanlığa gününüzün aydınlığı ayıran böyle. Yani doğu ufkunda fecrin doğuşunu yapan, dünyayı döndüren yani. Dünyayı döndüren Allah'a sığınırım. Neden? Min şerri ma halak. Halak burada fiilin vazı mahluk anlamında yaratılmış ne kadar varlık varsa bak. Hepsinin şerrinden ama. Hepsinin böyle. Yani güneşin şerrinden, havanın şerrinden, suyun şerrinden, gıdanın şerrinden, cinlerin şerrinden, virüslerin şerrinden, hayvanların şerrinden Allah'a sığınma böyle. Burada Mevla'yı burada mini şerri böyle. Efendim güneşten Allah'a sığınırım. Ama farisi var güneşin böyle. Demek ki Mevla biri min şerrime halak böyle. Bunu okumak lazım inşallah. İhlasla beraber de Felak'la bunları okumak lazım sabah akşam. Yatarken bilhassa iki avuç üfleyip böyle beden sürmesi. Ona gerekiyor bunlara böyle. Bu sure geldikten sonra 11 ayet-i kerime bu iki sure. Peygamberimize büyü yapmışlardı. İpe düğüm vurmuşlar. 11 düğüm. Yahudiler yapmıştı bunu. Hatta onu Yahudilerin kızları yapmışlardı. Bunu bir kuyuya koymuşlar. Kuyunun da bunun üzerine bir taş koymuşlar. Yani görünmesin diye. Kuyun altına koymuşlar. Büyü yapmışlar. Tabi o zamanlar büyücülük bayağı revaçtaydı. Yani biliniyordu o zamanların büyüğü. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni biraz etkiledi peygamberimizi böyle. Hafif bir hasizlik falan peygamberimize geldi. Peygamber Cebrail'e sordu. Cebrail kardeşim ne oldu bana? Bir de bir hasizlik var üzerine böyle. Ondan sonra tabi o izin olmadan söylemedi. Sonra Rabbim gönderdi onu. Bu iki sureyi gönderdi böyle. Felak da sureyi böyle. O zaman geldi bunlar. Ve bu Cebrail buyurdu. Ya kardeşim Muhammed dedi Aleyhisselam. Sen gönder oraya iki kişiyi. Falan kuyuya gönder. Kuyuya gönder. Kuyunun altında bir taş var. Taşın altında pamuk ipliği var böyle. 11 tane düğüm var böyle. Buraya getirsinler. Her bir ayet oku. Felak nasıl böyle. Bir düğümü çöz burada böyle. Peygamber Ali ile Hazreti Zübeyir bir avamı gönderdi oraya böyle. Yine falan kuyuya. İnin kuyuya. Taş altında bir pamuk gibi oraya. Düğümlü orada böyle. Getirir bunu, getirir bunu. Peygamber aldı. Kuleli bir felak, bir çöz böyle. Minşterime halak, çöz böyle böyle. 11 bitti. Açtı birdenbire böyle. Açtı birdenbire. Şimdi işte bu iki sure böyle. Demek ki koruyucu bunları böyle. Koruyucu böyle. Eğer insan alışkanlık yapabilirsek inşallah her akşam atarken gece okusa bir de her sabah namazın sabah okusa bunları inşallah böylece kişi akşam okursa sabaha kadar Allah'ın korumasında bak. Min şerime halak. Yazılan ne varsa yani mikrobu, virüsü, bakterisi şunları bunları cinni, şeytan ne varsa böyle. Kötü insan hırsaya karşı tabii, yangına karşı böyle, her şeye karşı, yediği gıdaya karşı böyle, zehirli gıdalar onlara karşı, akşam okursa sabaha kadar elhamdülillah Allah'ın koruması olmadı böyle. Sabah okursa akşama kadar Allah'ın koruması olmuştu böyle. Herkesin bildiği iki sure bunlar böyle. Yine bir Hazreti Peygamber Hazretleri, sahabeden biri bir gün geldi, dedi, ya Resulallah, beni gecede akrep ısırdı, zehirli yani böyle. Akrep çok zehirli, yılan da şeydi onun zehirleri. Küçük ama kendisi böyle, çok kuvvetli onun zehirleri. Yılan bir kokon çekiyor onları böyle, onun zehirinden. Tabi hemen o zaman dağlama yapıyorlar zehre karşı. Hemen yani demiri kızdırıp basıyorlar, o mikrobu öldürüyor böyle. Onu yapardı. Yani çok içiye tabii yanıyor. Peygamber buyurdu ona o zamanlar. İşte okuyacağım duayı. Eğer bunu okusaydın ısıramazdı buyurdu. Bakın böyle. Okusaydın ısıramazdı buyurdu böyle. Demek ki akrep ısıramıyor. Yani ısıramıyor böyle. Yani bulunduğu yerde akrep yılan olsun böyle. Sivrisinek olsun işte mikrop olsun ne olursa olsun böyle. İnsan olsun cin olsun böylece. Her cinlere karşı çok tesiri var. Asya çok tesiri cinlere karşı. Ben kendim denedim yani bunu böyle. Ne bu? Kısa bu be. Evzü bi kelimatillahi tammati. Min şerri ma halak. Bak. Evzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Hı noktalı buna böyle. Bir de okuyayım inşallah. Evzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Yani bu da inşallah ezberecek bunu inşallah. Kısadır kendisi böyle. Yani alışkanlığa getirecek bunları. Her akşam, her sabah. Okusa bunlar. Bir defa da yeter. Bazı hallerde üç defa gerekir böyle. Hatta bir insan bir yabancı bir yere gitse peygamber buyuruyor. İnsan bir yabancı bir yere gitti. Tabi esnen tabi devre gidiliyor. Yürüyüp gidiliyor. Atla gidiliyor. Bir gece bir yerde konaklaması gerekti. Uykusu geliyor. Yoruldu. Mola verecek. Karanlıkta yabancı bir yerde. Boş arazide. Peygamber buyuruyor. Okusun. Etrafını çizsin böyle bir daire yapsın. İçine otursun. Bir şey olmaz ama ben buna. Yani o çevrede bulunan ne kadar vahşi bir zararlı hayvan varsa yılanı, şiyanı, akrebi, kurt, canavı ne varsa böyle bunu okusun. Okurken evet çizsin bir daire. İçine yazsın. Allah korun orada böyle böyle. Elhamdülillah dinimizde bundan var bu şekilde böyle. Demek ki koruma için böyle. İşte hastalıklara karşı da peki bu mesela virüs dönüyor böyle mikroptan çok daha küçük ama. Yani binde biri mikrobun böyle. O kadar küçük bir zerrenin zerresi böyle. Yani zerrenin zerresi böyle. Küçüğün küçüğü. Ama aslan kaplandan daha tehlikeli insana böyle böyle. Peki Rabbim bunları görüyor mu biliyor mu? Yani bunlar başıboş mu bunlara böyle? İstediği bedene girebilir mi bunlara böyle? Girebilir misin bir tane bunlar? Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin. Hallak alem. Alemi yaratan. Tek yaratışı böyle. Yerlerine, gökte, arşı, perşi böyle. Her varlığı yaratan Rabbim böyle. Eğer Rabbimin sözü bir şeye geçmese, hükmü geçmese, haşa o Allah olamaz böyle. O an böyle. Bu evrende denge düzen bir an bozulur böyle. Mesela Rabbim yarattığı insana emri takdir etmiş. Ayet-i Kerime elham böyle böyle. Kitab-ı Müccela. Ezeli yazılmış bu böyle böyle. Yani yeri yokken daha yazılmış böyle bu. Filan kişi ne zaman doğacak? Annesi kim, babası kim olacak böyle? Hangi ülke doğacak böyle? Rızkı ne olacak bunların böyle? Ve ölüm sebebi yazılı. Onunla böylece. İşine kalkar da bir gözle görülmeyen mikrop bedene girdi, hastalandı, öldü gitti. O zaman ne olur? Denge bozuldu. Yani peygamber de girebilir, evliye girebilir, herkese girebilir bunlar tam bunlar bu şekilde. Bizim Mevlam buyuruyor, Yunus 61'de, Bismillah, ve mâ ye'azib an rabbike, Rabbinden gizli değildir. Rabbinden gizli değil böyle. Rabbike. Buradaki zamir. Yani senin Rabbinden. Bu, kim bu sen bu? Peygamber sahibi. Aleyhisselam. Rabbim buraya peygamber buyuruyor. Senin Rabbinden kesinlikle gizli değildir. Mimiskale zerretin. Zerre miskali bir şey. Miskal ağırlık anlamına geliyor böyle. Sike denir böyle. Zerre de en küçük bir varlık, cisim. Nedir bu günümüzde mesela? Atomlar, hücreler, en küçük bunlar denilen böyle, ikisi böyle. Allah katında zerre miskali, zerre ağırlığınca bir şey Allah'tan gizli değil. Rabbim hepsini Rabbim görüyor, biliyor. Allah'ın bunlar denetiminde. Filerdi bela fissamayı. Gerek yerde, gerek göklerde. Bakın, yerde. Yerin altında, yedi kat yerin altında, denizdir, okyanusların dibinde ne varlıklar var, ne zerreler, neler var böyle bunlar böylece. Rabbim basarsa bu hepsi Rabbim görüyor bunları böyle. Rabbim alırsa hepsi Rabbim bunları biliyor. Bunların her biri Allah'ın iradesine bağlı böyle. Yani bir zerre baş boş değil böyle. Vela esgare min zalike. Hatta zerreden daha küçükerdi Mevlam biliyor bakınız. Asgari mizalike, hatta zerreden daha küçükleri de böyle. Hatta asgar en küçüğü böyle böyle. Yani zerrenin de küçükleri. Atomun küçüğü, hücrenin küçüğü. Ne bunlar? Atomun mesela çekirdeği var. Nötron var, proton ışınları bunlar böyle. Zerrenin içinde genler var. Şunlar bunlar var. İçerisinde böyle. Yani atomun da çekirdeği de içindeki nötronlar, elektronları, nötronları böyle, protonları, hücrenin çekirdekleri, bütün bunlar böyle, içindeki kromozomları, genleri, DNA'ları, her bir Rabbim Allah yaratmış böyle, her bir Rabbim tebirinde, tasarrufunda, gözetim denetiminde. Yani mikrop da, bakteri de, virüs de böyle. Virüs de böyle. Kesinlikle böyle bir tanesi haşa ve Allah ve bile başıboş değil. Kur'an bile bırakmıyor. Ve ma yazan Rabbi ki yani böyle böyle. Allah böyle böyle Kur'an-ı Kerim'inde elan ve kitabı imanı şartlandırır böyle. İnanır buna Allah aşkına bu şekilde böyle. Demek ki yerde gökte, ya atmosferde, hava tabakasında, gazlar içerisinde böyle. İçerisinde yerde gökte, yer altında. Demek ki bir zerre başboy değil. Ve la asgari min zahleke ondan daha küçükleri de. Ve la ekbere. Daha büyüğü de. Mesela ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler böyle, melekler, felekler böyle. İlla fi kitab-ı mübin. Bunlar her bir de bunlara da kitab-ı mübin yazılmıştır bunlar. Lehim havuzlar böyle. Yani ne kadar virüs yaratılacak kıyamete kadar. Yani hangi zamanda, hangi dönemde? Yani insanın yaratılışı nasıl belli? Mesela peygamberimizin doğum bekleniyordu. Son peygamber gelecek. Bekleniyordu ailesi bugün. Bekleniyordu böyle. Peygamberimizin annesi belirli. Babası belirli böyle. Doğum yeri mekanı belirli. Göç edeceği yer belirli. Ölümü belirli bu şekilde böylece. Karınca da bu şekilde. Kuşun da böyle. Balın da böyle. Hücren de böyle. Zerren de böyle. Virüsten de böyle böyle. Her virüsün yaratılması ezeli yazılmış kitab-ı mübinde böyle. Yani hangi zamanda yaratılacak bunlar böyle. Ürecek de bunlar böyle. Ölecekler bunlar. Şimdi o halde kimi alırmak gerekiyor? Onları yaratana. Yani bu ayet-i kerime bize öyle bir aynı ışık veriyor ki bu ayet-i kerime bize ne verecek? Bunu yaratan Allah Celle Celaluhu. Yerde gökte böyle. Geri kalk gökte yerde böyle. Bunları hepsini gören, bilen, tasarruf eden Rabbim Celle Celaluhu'dan böyle böyle. Bütün zerrecilere böyle, virüslere bunlar hepsini böyle. O halde bunlara kim hükmedebilir? Kim bu dengeyi sağlar? Allah Celle böyle. O halde ne gerekiyor bizlere? Allah'a sığınmak gerekiyor Celle Şanlı'ya böyle. Efendim şimdi günümüzde ne oldu? Deprem oluyor. Her ekranda bir yer bilimi adamı, uzmanı böyle. İşte deprem olur, olamaz, olabilir. Failatları, şunlara, bunları. Hikayeler uzun uzun böyle böyle. Yarın da oldu. Öbür için bir sene olabilir böyle. Olabilir tabii ya. İnsan ölebilir. Kalbi var, ölebilir. Ne zaman? Yarın, bugün, 10 sene, 20 sene sonra böyle. Virüs çıkar böyle, işte şunlar bunlar. Tabii onlar da dikkat etmek gerekiyor. Mesela temizlik lazım tabii. Mesela el yıkamak mesela, ağza bunu su vermek. Eğer Müslümanlar abdestini alsalar, aslında yeter insanlara böyle. Çünkü el oluk, böyle oynak yerlerinde, şehirlerinde böyle birazsa böyle, yapışıyor virüsler bunlara böyle. Bir de karanlık seviyor bunlar be. Değil mi o seviyor böyle? İnsanın boğazında, diş aralarında boğazında, biraz da burunda böyle ver. Çünkü akciğe gider çünkü bunlar böyle. Akciğe böyle. Ama Rabbim burunda ne var burnunuzda? Konka dönüyor. Çıkıntı var bunlar böyle. Tıpta konka dönüyor bunlar böyle. Neden bunlar? Onlar çarpınca hem havayı bu ısıtıyor soğuk havada, ısı havaya ben nemlendiriyor havayı da benim. Bir de gelen yabancı cisimler havayla beraber tutuluyor burada böyle. Burun tutuluyor böyle. Konkalarda bir tutuluyor böyle. Orada biraz kalıyor hemen geçmiyorlar böyle. Bunu geçenleri geçiyorlar. Gırtlağa geçiyorlar. Gırtlak kapanarak bunları korumak istiyor ama kaçtırıyor bazıları böyle. Oradan geçtiler. Yani nefes borusu var böyle. Orada yapışmak tüyler var burada. Onu yakalarım bunları, yakalarım bunları böyle. Yani ağaca gitmesi birkaç günü buluyor. Buluyor bunları böyle. Demek ki bir insan günde birkaç sefer ağzını bunu yıkasa, yani abdest alsa, hele beş defa alsa, nasıl abdest alınır İslam'a göre mesela? Ama el yıkanır. Neden? El temizlik aleti. Elimiz kirli. Elimiz mikroplu. Su aldık, ağzına verdik. Hepsini ağzına getirdim böyle. Bak. İslam'ın değil mi? Güzelliği böyle bak böyle. El yıkanır böyle. Bir de el yıkanmaz usulleri de var böyle. Nedir ben mesela? Ama her tarafı, oyunkları böyle, parmak araları. Böyle. Hem bir damadı böyle, yavaş ya böyle. Olmak sünnet dinimizde be. Yavaş yavaş bak. Böyle. Hemen ısın suya sabunu koydun. Etmem. Akta gitti sabun böyle böyle. Bir de kalıp sabunu lazım. Böyle. Kalıp sabunu lazım böyle. El yavaş yıkanacak böyle. Parmak araları böyle. Hilalanacak. Her tarafta olacak. Olacak bunların böyle. Bak olmak sünnet böyle. Yavaş yavaş böyle. Ne diyorlar şimdi mesela? En az 20 saniye diyorlar böyle böyle. Bunu geçiyor bir İslam'da böyle böyle. Sonra İslam'da üç süre el yıkanmak sünnet. Bir daha diyorum. Yani İslam Bakanı böyle, yani bugün teknoloji ne yapıyor böyle? Yani abdest diyemiyorlar, bunu bilemiyorlar böyle tabi bilmeyen tabi. El yıkamak, yani 20 saniye bak. Yavaş ver böyle elini, o vertan böyle. Yavaş böyle, o vertan bir. Tekrar al suyunu, tekrar sabundan mesela yıka böyle. Üç sefer. El temiz, temiz el böyle. Şimdi gerekiyor, ağzına temiz su ver. Ağzında mikroplu var, virüs var ağzında. Hiç ama dışarıdan verme onlara böyle. Bir de ağızları var böyle. Kişi oruçlu olmadığı zamanlar suyu çok çekmiş lazım boğazına kadar böyle. Hem ağzından çalkalama olmaz böyle böyle. Ağzına sahile bol su alacak. Ağzına bir çalkalayacak her tarafa böyle. Tükürecek. Yetti mi? Yetmedi. Hep çıkmaz birdenbire. Bak çıkmaz böyle. Dışarısına kaldı. Taklı bile kaldı böyle böyle. Tekrar alacak böyle. Tekrar tükürecek bunları böyle. Üç sefer bak böyle. Bir deva değil böyle böyle. Bunun da böyle. Sağ eline insan su alacak burnuna. Bir de sünnet olan nedir? Buna su verirken nefesini yukarı çekmek. Su yukarı çıksın. Çıksın böyle şey. Bir o konkular çarpar su yukarı girsin bu şekilde. Henüz daha burunda kalan olanlar virüste ne yapıyor? Bir sümkürmeyle beraber sert bir şekilde atıyor bunları böyle. Bir yetmedi bir var. Tekrar tekrar oluyor. Demek ki biz İslam'ı uygulasa biraz da bir de yemekten önce mesela el yıkama sünnet İslam'da böyle. Ya. Kişi eldiremez insanın böyle mikroplu. O unutmuş, bu unutmuş, her tutmuş böyle. Herkese görüşmüş, tutmuş ellerine bir şekilde. Kim bilir kaç milyar virüs var, kaç milyar el etrafında bunu böyle. Git onu ekmek yemek olmasa böyle. İslam el yıkama sünnet böyle. Sonra yine el yıkama sünnet İslam'da böyle. İşte ancak sığınacak bir Rabbimiz var. Son şükür olsun Mevlamız'a böyle böyle. Çünkü her şeyi yaratan Rabbim böyle. Onu yaratan Rabbim tabii hikmeten vardır böyle. Yani yılanı yaratan, karıncayı yaratan Rabbim böylece. Hepsi lazım bunlara böyle. Peki yılan lazım mı? Peki yılan lazım mı? Lazım ya. Bak neden lazım? Bir örnek vereyim şimdi bunda. Şimdi doğal yaşamda tarlaya yağmur yağacak mesela. Bir tar ekine bağbahat yağmur yağacak böylece. Topukları setriyor, katırıyor böyle böyle. Ne gerekiyor? Öyle bir böcekler lazım ki toprağın altında yaşayan böcek lazım böyle. Dışına çıkıp alsın gıdasını içeri girsinler böyle. Bu ne yapıyor? Toprağı açıyor böyle yağmura karşı bunlar böyle. Karıncalar yuva yaparlar. Başka örümcekler, böcekler böyle. Yer altında yaşayanlar toprağı delirler böyle böyle. Yağmur yağdı öyle olur. O delikten su içine girer, içine böyle böyle. Bu böceklerin işi bitti artık böyle. Yağmura toprağı doldu. Şimdi olur Rabbim tarla faresi vardır böyle. Rabbim onlara gönderir şimdi var be. Küçük var be. Ona ne gelirler böyle? Onun topları böcekleri toplar. Böcekleri toplar şimdi böyle. Artık gerek kalmadı onlara böyle. Eken zarar mantığı böyle. Tarla fareleri böcek geldi böyle. Bitti böcekler. Bitti şimdi farenin işi. Şimdi ne lazım? Yılan lazım. Yılanların gelme mevsimi vardır. Kışın giderler, Kışın karda ne yapsın yalantır burada böyle. Altını aşar, sıcak yere giderler. Tam artık ekin olacaklar böyle. Fareler semirdi ama ekini de kemirecekler. Yani ekilen kökünü de kemirirler. Tarlayı harap ederler fareler. Ne gerekiyor işte bunlara karşı, toplara karşı? Yılan var böyle bak. Yılan böyle. Rabbim yılanı gönderir. Tam mevsiminde. Yılan gelme mevsimi vardır. Tamam, yılanlar fare yedirler. Fare temizlenir şimdi böyle. Ne kaldı? Yılan kaldı. İşte tarla sahibi gelecek. Otu altına çıkabilir birdenbire. Isırabilir. Saldırabilir. Yılan tehlikeli. Onun temizlenmesi lazım. İşte delik onun için gerekiyor. Yılanlar için böyle. Yani delik fare için değil, yılan için. Rabbim delikleri gönderiyor. Delik ne yapar? Delik yukarıdan böyle bir bakar, onu görür. Kaptığı gibi ama havalanır böyle. Eğer delik o kaptığı yılanı hemen al, kaptığı gibi havalanmasın, yılanı sarılır, öldürür onu böyle. Zehirler onu böyle. Hemen yılanı sarılır boynuna, sıkar, öldürür onu böyle. Zehirler onu böyle. Delik ne yapıyor? Bak delik bunu biliyor. Böyle. Delik ne yapar? Yılan böyle kaptığı gibi havalanır. Ağzını sallar böyle. Yılan dengi bozulması için böyle. Yılan sallar. Ondan sonra gider böyle bir kaya üzerine atar onu bir yukarıdan batar böyle. Sert bir yere. Yani yelek biliyor böyle. Yani toprak ölmeyeceği biliyor böyle kaba, yumuşak yerde. Sert bir kaya atar onu böyle. Bakar böyle. Yılan hareketsiz mi? Gelir alır. Daha kımıldıyor. Tekrar kapar. Tekrar atar. Öldürür. Götür yuvasına, yavruna yedir onları böyle. Demek ki bak yılan da lazım, fare de lazım, hepsi lazım onların böyle. Hatta bir ara ben çok da okumuştum bir yer, gazete okumuştum böyle. Fransa'nın bir şehrinde karıncalar savaşmayacak karıncalara karşı. Yani karıncalara bıkmışlar, her yere karınca giriyor böyle. Bunlara karşı zehirli maddeler koyuyorlar, öldürüyor karıncaları böyle. Arkadan koku doluyor böyle, kokuyor böyle böyle. Fare ölüyor, örümcek ölüyor, böcek ölüyor, leş oluyor, kalıyor, kokuyor onun böyle böyle. Ne yapıyor karınca bunları? Bunlar temizliyor bunları böyle böyle. Yani burada bir ölen bir yılan, bir soğuk can olsun böyle, işte akrep olsun, ne olsun böyle, bir böcek olsun böyle, hemen koku alır bir onlar, karıncalar. Hemen biri gelir böylece, bakar, azsa kendini yer alır, götürür veyahut yuvasını verir. Çoksa haber verir antenleriyle böyle. Anteni sallandırır, iki anten var böyle. Toplar hemen gelir karıncalar, bir anda gelir böyle. Yani şu denge düzen hiçbir şey başıboş değil. Bir de dua etmek için gerekir böyle. Bir insan hastalığa karşı savurmak için imkanını kullandı. Tabi savurma sistemi, bağış sistemini kuvvetlendirdi mesela. Gerekli vitaminleri aldı. C vitamini biraz aldı bunları. Kuvvetlendirdi böyle. Ama yine hastalığı yakalandı. Ölecek mutlaka. Yok. Böyle. Değil böyle böyle. Hele ayların başında ise, yani İslam ayların başında ise Allah'ın izniyle kurtulur böyle böyle. Eğer İslam ayların sonunda, mesela Şaban'ın sonunda, Recep ayının sonunda böyle yakalanırsa, o biraz zor kurtulur hastalıktan böyle böyle. Sonra ne gerekiyor? Şimdi hastalığın kişi yakalandı, dua gerekiyor böyle. Bülbül Aleyhisselam Hazretleri, Eddu'avü yenfû mimma nezele, mimma lem yenzil. Bak. Eddu'a, dua. Ne dedi? Allah yalvarmak. Yani, dua ibadeti özü. Hadise geliyor, eddua muhul ibadet geliyor. İbadet özü dua. İbadet neyi ibadetin özü? Yani en büyük ibadet dua. Kul biliyor ki ancak bunu Allah bu işi becerir, baş yapar böyle böyle. Yani gitmiyor ona buna böyle. Gitmiyor ona buna böyle. Dua yeni fayda verir. Göt inene ve daha inmeyen daha böyle. Yani daha gelmeyen belaya, musibete, felakete karşı böyle böyle. Aleyküm ibadallah bir duayı. Ey Allah'ın kulları devam edin duaya. Peygamber böyle. Demek ki başa gelene henüz gelmemiş. Bak hemma lem yenzil. Ama gelecek başına. Ama trafik kazası olacak. Başka bir şey olacak. Neyse mesela bir başına felaket varsa böylece. Başına gelen ve gelecek olana da Doğru fayda verir böyle. Peygamber'e fayda verir kim? İbadallah bir dua. Ey Allah'ın kulları dua devam edin duaya böyle. Yine buyuruyor hadis-i şerif Peygamber'e. Dua yerüdül belaya. Dua gerçek belaya geri çevirir. Dua böyle. Allah'tan dua ettim Allah-u Teala'ya kulları. Bir yaklaşım Allah Mevla'yımıza böylece. O başına gelmiş olsun, gelecek olsun. Duvarı geri çevirin böylece. Yani duanın kalmasının bir şart var burada. Böyle şimdi geliyor. Başka dışları bir de. Dua mahcubun anillah. Dua ile Allah arasında bir perde oluyor ama. Kul dua ediyor, yalvarıyor. Ama o dua Allah'a ulaşmıyor be. Arada bir engel var, perde var, hicap var orada böyle. Hatta Yusuf'la Ala Muhammed'in ve Ehl-i Beyt diye Aleyhisselam böyle. Ta ki kişi duadan sonra Peygamber sana bir şey getirirse o böyle kalkıyor. Böyle. Hatta bir rivayette şöyle geliyor böyle. Duanın başında elhamdülillah Peygamber sana bir şey getirirse sonra dua eder. Sonra sana bir şey getirirse iki saat arasında duayı meylem gerçeğe mi oluyor böyle böyle. Demek ki bir insan duadan sonra eğer Peygamberimize ve Ehl-i Beytine ve Ali Muhammed yani demese böylece dua ile Allah arasında bir hicap, mahcup bunu diyor. Perde var böyle. Vakar olmuyor böyle. Bunu yapmak gerekiyor inşallah. Bir de zemzem suyu. Biraz da taze zemzem suyu böyle. O da Allah'ın izniyle koruyucu bunlar derler. Maddi olarak böyle. Burasımız ettiğine ma zemzem lima şürübele. Zemzem suyu lima şürübele. Ne içilirse ona şifa. Zemzem suyu, hali zemzem suyu, ne içilirse, niyetiyse ona şifa. Şeker hastalığı var, bizi kurtarmıyor bundan böyle. Onu da içer, zemzem suyu içer, doyarsa bol içecek böyle. Doyarsa bol içer böyle, ona şifa böyle. Tansiyonu yüksek, yok kalbi var, şunlara, bunlara hastalığı varsa, bunlar şifa böyle. Bir tane daha inşallah bir şey inşallah nasip olsa inşallah böyle. Acı ve hurması böyle. Çok hurma çeşidi var Medine'de bile. Yani dünya başka da çok hurma çeşitleri var tabi. Men tesabbaha küle yevmin seba temaratin acibetin. Bir insan her sabah aç karnına 7 hurma yese. Acı ve hurması yese. Her sabah aç karnına ama. Aç karnına. Biraz da Medine acbisi bir hadis-i şerif geliyor. Diğer hadis-i şerif de geliyor. Olursa daha makbul. Yani Medine'nin toprağında Medine'nin suyunda bir kenara böyle. Medine'nin toprağı onları böyle. Medine'nin otu hep şifa onların. Hepsi böyle. Medine'nin böyle. Demek ki bir insan birisi mesela yerini alsa bunları böyle. Eğer Medine ve civarında avare deniyor beraber, hurma olan yerler oraları. Kişi onun hurmasından her sabah aç karnına yese 7 tane. 7 gün yese, 7 sabah. Eder 49 tane böyle. İnsan sayacak 49 tane hurmayı, acı hurmasını bunlar sayacak onları böyle. Başlayacak Allah'ın izniyle her birini Bismillahirrahmanirrahim diye alacak böyle. Onu yedim, yine Bismillahirrahmanirrahim öbürünü alacak böylece. Yani yedi de besmele çekiliyor bunlar böyle. Sonunda elhamdülillah der. Allah'ım sen benim şu asma şifa ver diye. Allah dua eder böyle. Demek ki yedi tane acı hurması, 7 sabah aç karınla. Hemen yemek yemek lazım böyle. En aşağı bir saat aradan geçsin. Yemeye gerekiyor. Lem yeldurrehu. O kimseye zarar vermez. Hüzalike o günü. Semmün ve nasihrün. Zehir. Yani virüslerin saldığı zehirler böyle. Buna böyle enfeksiyon hastalıklarına karşı böyle, bunlara karşı böyle bakıp şifa böyle. Semmün böyle. Ateş hastalıkları böyle. Her türlü bu hastalıklara karşı bunlara böyle. O gün aşma zarar vermiyor böyle. Bunu da vermiyorlar. Vela sihrün o kişiyi o gün büyü yapılsın o da tutmuyor. Allah kuruyor bunlara böyle. Acı hurması böyle. Yani görünüşte pek alıcı görülmez. Genelde şifalar abi gizlemiş mi şifalar böyle. Yani nefsin istediği değil de, hoşuna giden değil de, Rabbim böyle genelde öyle yapmışlar şifaları. Mesela bir de çörek otu biri de böyle. Çörek otu bakar değil mi? Tohum mesela böyle. Garibi zerrecik bu şıkkımlara böyle böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan çörek otunu aç karnına içerse, nasıl içecek bunlara böyle? Tanrı olacak ama böyle. Yağ değil böyle. Çünkü hadise geliyor, habbeti sevda geliyor. Habbeti sevda. Ya yani habbet tane anlamı geliyor böyle. Tanrı olarak böyle şey. Eğer kişi midesi böyle mesela kanser mahsede değilse, midesi öyle rahatsız değilse, çörek otunu tanrı olarak anlamı böyle. Her sabah insan bir çay kaşığı içse böyle, aç karnı böyle. İçse onları böyle. Ondan ve ertesi bir de akşam içerse böyle, sabah kadar da kümle kurumları böyle. Bir de soğan. Soğan bak muhteremler. İbn-i Hakk Hazretleri Erzurum'da Marifet Namesi'nde hem adı şerif bu konu var, adı şerifi alarak ondan o da şey yapıyor öyle Marifet Namede. Çiğ soğan böyle. Bir insan diyor ki İbn-i Hakk Hazretleri başka bir beldeye gittiği zaman o beldeyi hasta yakalanmaması için oradan önce soğanı yesin buyurun muhtemelen böyle. Çiğ olmayı buyurun böyle. Demek ki soğan yemekte böyle, çiğ soğan yemekte bu da ne yapıyor? Hastalıkla insan koruyor böyle böyle. Anisiyet üzülü vardı soğanın. Yani daha çok şifaları verir. Mesela balgamı söker, şunları bunları yapar böyle. Mikropları öldürür. Hatta mide kanserine de alınan şifadır soğan böyle. Sarımsak da bağırsak kanserine karşı şifadır. Bir insan mesela 40 gün bir diş sarımsak yürüsün Allah'ın izniyle. Aç yürüsün böyle. Yatarken o da olabilir. Mide bağırsak kanserine karşı o da şifadır. Yalnız soğan yerken bir şey gerekiyor bu soğanda böyle. Soğan tabi tabaka tabak oluyor böyle. Hep arasında bir zar oluyor böyle. Ambalaj oluyor böyle böyle. O zarları mide sindiremiyor onlar işte onları böyle. Onları da almak lazım böyle. İnsan alır soğanı böyle. Alır zarı böyle. Çıkarırsın. Tanrı öyle yemek gerekiyor onlara da böylece. Elhamdülillah ya bir hayatı çok şifaları var. Bu tabi yerine göre, hastalığa göre değişiyor bunlar. Erişiyor bunlar hem böylece. Hem dua etmemiz gerekiyor. Hem dua etmemiz gerekiyor. Allah'a tevkül etmek, güvenmek gerekiyor. Ölüm katiyen bir mikrobeni değil ölümümüz, ecelimiz haşa yani böyle. Yani bu sapılırken Allah korusun böyle. Yani insan eceli, ömrü bir virüs elinde mi acaba ya? Olur mu öyle bir şey böyle ya böyle? Olur mu öyle bir şey? Deprem elinde mi böyle böyle ya? Mevlam haşa bu yerlen gün Halik-i Mevlam Rabbi değil mi? Rabbi Mevlam böyle böyle. Onun için bir şey korkmamak gerekiyor. Halik yapmamak gerekiyor. Allah tevkül etmek gerekiyor. Bir de ne gerekiyor? Yürüslerin hoşlanmadığı hava gerekiyor böyle. Hazreti ne yaptı demiş Şam'da? Halkı çıkardı, dağları çıkardı böyle. Şehir dışına böyle. Yüksek çıkardılar böylece. Tabi hava sıcak orada böyle. Temiz hava olunca birdenbire virüsler hayata gitti. Böyle. Hemen hasta kesildi, birdenbire kesildi böyle. Hatta hemen sonra tekrar geldi Şam'a hastalığı böyle. Tekrar Şam'a geldi. Hastalığı geçtiğini duyunca yine Şam'a geldi. Şam Meşri'ne geldi. Allah'ın hastalığı böyle. Tabi çok sahabeler de var o zaman Şam'da. Tabi'in var. Yani sahabenin de ilişenler tabi'in arasında var da orada. Öyle vakti yaklaştı. Geldi sahabeler Hazreti Ömer'e, Halife Ömer. Dedi ya emir el müminin. Bilal da orada ama mescitte. Abisi böyle. Ezan okumuyor mu? Okuyamıyor zaten böyle. Ezan okuyamıyor ama. Dedi ki ya emir el müminin Hazreti Ömer'e. Dedi ki Bilal abisi burada. Biz rica ediyoruz. Okumuyor zaten bir iş burada böyle. Ama sen halifesin böyle. Sana itaat etmesi vacip oluyor üzerine. Emret Bilal böyle bir ezan okusun da şu Şam'da ile böyle sanki az saat yaşayalım burada böyle. Sanki Peygamber camiye gelecek. Ay işte böyle. Çağırın bakalım Bilal'ı. Çağırlar. Bir hafifçi geldi. Buyur ya Emre Mümin'in. Ya Bilal çık yukarıya. Ezan oku bakalım böyle. Aman yok. Okuyan böyle buyurdu. Okuyamıyorum böyle. Peygamber işte anlamıyor aslında böyle şey böyle. Anlamıyor böyle. Ve çık bakalım böyle. Emir ediyorum böyle. Çıkınca emitaat vacip oluyor üzerine böyle. Ve çıktı böyle şey. Tabi bütün sahabelerin kulağı şimdi bütün sahabelerin böyle. Bir Habeşi okuyacak. Sanki asr-ı saadet tek yaşanacak orada böyle. Ezan okuyunca böyle. Hadi biraz durdu dönük öyle böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince böyle. Bir sarstı bütün sahabeler bir sarstı böyle. Ezan okuma tabi dura dura böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. Dura dura okuyor böylece. Bütün sahabelere böyle ağlama başladı böyle. Başta önüne eğildiler. Sakaldan yere geçiyor işte böyle böyle. Ona göre tabi'in de onlar alış onlar beraber işte böyle. Öyle dalmışlar ki artık ağlamaya. Ezan bitmiş ama yine ağlıyor bunlar hep böyle. Sanki asıl saadetteler. Medine-i Münevver'deler hep böyle. Haber ezan okuyor. Resulullah şimdi gelip namaz kılacak bir zaman böyle. O havayı yaşıyorlar, yaşıyorlar böylece. İşlerinden bazıları kendine geliyor. Ya Ömer diyorlar, ya Halife. Öyle namazı geçmesi vakti acaba böyle. Bak. Kendi geçmiş onlar hep böylece. Hazreti Ömer ork namazı kıldırdı. Geçti mihraba. Yavaş yavaş kıldırdı. Allah razı olsun inşallah. Rabbim hastalığa şifa versin hepimiz inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.